بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سب سے پہلے تو مدنی چینل کے تمام ناظرین کو عید سعید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کی طرف سے بھی ماشاءاللہ جی ضرور ہمارے ساتھ جو ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ سب کو ہماری طرف سے عید کی ڈھیروں ڈھیر مبارکبادیاں ہوں, مسکراہٹوں کے ساتھ ہماری مبارکباد کو بھی قبول فرمائیں ماشاءاللہ. تو آپ نے دیکھ ہی لیا کیسے اسلامی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آج کے موضوع میں آپ کو بھی شامل رکھیں, آپ کے کالز بھی ہم نے لینی ہیں. جیسا کہ آپ نے موضوع دیکھا ہے, آج ہمارا موضوع ہے مسکراہٹ. مسکرانا کیوں چاہیے, اس کی کیا اہمیت ہے, ایک انسان کی پرسنالٹی پر مسکراہٹ کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے, اثر انداز ہوتی ہے. جب آپ ملاقات کرتے ہیں سامنے والا مسکرا رہا ہوتا ہے تو آپ پر کیا افیکٹ ہوتا ہے, اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ آپ چاہ رہے ہوں گے کہ کاش یہ مسکرا دیں اور وہ نہیں مسکرائے ہوں گے. اس پر ہو سکتا ہے تصور میں آپ مسکرائے ہوں, ایسے واقعات بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں. عید کا دن ہے, مومن کے لیے خوشی کا دن ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائے, خوشیاں عطا فرمائے. انشاءاللہ عزوجل اس موضوع پر آج گفتگو ہوگی. ایک درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ عزوجل ایک شخصیت کو بھی ہم نے آج کے سلسلے میں شامل کرنا ہے. وہ کون ہیں, کیسے ہیں؟ اطہر بھائی نے ان کا تعارف بڑے ہی خوبصورت انداز پر کروایا تھا جب ہم سلسلے کی تیاری کر رہے تھے, تو انہی کی زبانی سنیں گے کہ آخر وہ کون ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے, اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے کہ مسکرانا سنت مبارکہ ہے. تو مسکرانا چاہیے کہاں پر, کس طرح سے مسکرانا چاہیے, اور سنت کی نیت کہاں کہاں ہو سکتی ہے, یہ بھی انشاءاللہ ہم عرض کرنے کی کوشش کریں گے. سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی کہ جنہیں غم زدہ دیکھتا تو مسکرا اٹھتا. اللہ غم غلط اللہ ہو جاتے. صحابہ کرام علی مریدوان کو جب کبھی کوئی مشکل ہوتی, کوئی پریشانی ہوتی, اس چہرہ انور کی زیارت کرتے تو ان کے غم دور ہو جایا کرتے تھے. ان کا ارشاد گرامی ہے کہ جو مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا, یعنی کہ ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دیکھیے انسان کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں, آپ کی ہماری پرسنالٹی کے بھی پہلو ہوتے ہیں, اور ایک مسلمان کے لیے جو سب سے قیمتی چیز ہے جس کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا, وہ ہمارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور اکثر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر مسکراہٹ سجی رہتی تھی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کثرت سے مسکرانا ثابت ہے, اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جو بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقیقی غلام ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے جن پر کرم کیا ہوتا ہے ان کے چہرے کو دیکھ کر بھی ہمارے غم غلط ہو جایا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہم سب کو مسکراتا رکھے. یہ کتنا اہم ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کسی کو مسلمان کو مسکراتا دیکھ کر ایک دعا تعلیم فرمائی ہے. یعنی کہ مسکرانا فقط اس لیے نہیں کہ سامنے والے کو اچھا لگتا ہے یا ایک پرسنالٹی پر ایک پازیٹو اس کا اثر ہوتا ہے, بلکہ اس دعا کا تعلیم دینا خود اس عمل کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے. تو وہ بھی سن لیجئے, ہو سکے تو یاد کر لیجئے کہ اگر کسی مسلمان کو ہم مسکراتا ہوا دیکھیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے. دعا ہے اضحک اللہ سنک, اضحک اللہ سنک, اضحک اللہ سنک. اور اس کا معنی اور مفہوم کتنا خوبصورت ہے, کتنا پیارا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں مسکراتا رکھے. کتنی پیاری دعا ہے, اور ایک مسلمان کے لیے اس کے اندر کتنا خوبصورت ایک عمل ہے. ماشاءاللہ مرحبا مرحبا, یقیناً یہ بہت پیاری اور بہت میٹھی ادا ہے, اور مسکراتے لوگ سب کو اچھے لگتے ہیں جی, ہے نا. ویسے بھی انسان کے چہرے پر رونق سی آ جاتی ہے. آپ بھی مسکرا دیجئے مدنی چینل کے ناظرین, یقیناً آج مسکراہٹوں کے دن ہیں, مسکراہٹیں بکھیرنے کے دن ہیں, اور پرسنالٹی کو نکھارنے والا یہ بہترین عمل ہے مسکرانا. تو اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے, اللہ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد اور مدینے کے پھولوں کی طرح مسکراتا رکھے. سبحان اللہ, کہا جاتا ہے فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ, کہ آپ کا جو چہرہ ہے وہ آپ کے اندر کی فہرست ہے, بیان کرتا ہے. کسی کا چہرہ دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی پہلی نظر میں اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ آج اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے, اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا ماجرا ہے. تو چہرے کو مسکراتا رکھنا, شاد رکھنا جہاں پر اس کی ضرورت ہو. ہاں اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہر وقت ہی مسکرا رہے ہیں, ایسے موقع پر مسکرا رہے ہیں کہ جہاں پر مسکرانا نہیں چاہیے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک سائنس ہے, ایک فن ہے, اور اس پر لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا بھی ہے, لیکن فقط جو ہے وہ دنیاوی طور پر اس پر نہیں لکھا گیا, بلکہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے کئی مدنی مذاکروں میں اس بات کو بیان فرمایا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں پر عیادت اور تعزیت کے آداب بیان فرمائے ہیں, وہاں پر یہ بات بیان کی ہے کہ جب کسی سے تعزیت کی جائے تو چہرے پر سنجیدگی ہونی چاہیے تاکہ اس کے دل کے اندر آپ کی جو ہے وہ ہمدردی بڑھے اور ایک یہ اچھا ادب ہے, اچھا فعل ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ ہنسنے کا یا مسکرانے کا جو ہے وہ موقع نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ تعزیت کر رہے ہیں, اس کا نقصان ہو گیا, کسی کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو گیا, اب آپ اس پر بھی مسکرا رہے ہیں, یہ تو نہیں. لیکن اکثر اوقات ظاہر ہے کہ ہر وقت کوئی حادثہ نہیں ہو رہا ہوتا, نہ ہی آپ کے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہو رہی ہوتی ہے, تو مسکرانا یہ ایک بڑا ہی پیارا عمل ہے. یہ بتائیے, مسکرانے کی بات کریں نا آپ, آج ہی آپ ہم سے وہی باتیں کریں گے, آج تو مسکرا دینا, مسکروا دینا. یہی عرض کر رہے ہیں کہ مسکرانا چاہیے, الا یہ کہ چند جگہوں پر, یعنی ایسی جگہ پہ نہ مسکرا کے لوگ آپ پر ہنسیں, مگر ہر وقت وہ کیفیت بھی تاری نہ رہے نا آدمی کی, کہ بندہ جو نا مسکراہٹ کوئی طرف جائے, بچہ بھی آپ کو دیکھ کے اس کی مسکراہٹ بھی چھن جائے گی, لے بھائی ابا آ گئے, تو فلی کیفیت بھی نہیں ہونی چاہیے. جی بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے, لیکن جو ہے وہ مسکراتا چہرہ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے. یقیناً آپ اپنی زندگی کا اگر کوئی واقعہ شیئر کریں کہ جس کے اندر آپ کو جو ہے وہ یاد آتا ہو, دیکھیں دونوں طرح سے ہو سکتا ہے, ایسا مقام, ایسی جگہ کہ جہاں پر کسی کا مسکرانا آپ کو بہت زیادہ اچھا لگا ہو, اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہوگا کہ آپ چاہ رہے ہوں گے, سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ بات تو بہت اچھی ہے, لیکن یہاں پر اگر کچھ چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تو کیا ہی بات تھی. یہ بھی مسکرانے کی بات ہے نا, سوچ پڑ گیا ہوتا. طے نہیں تھا کہ میں آپ سے یہ سوال کروں گا, یہ طے نہیں تھا. لیکن اچھا مدنی چینل کے ناظرین کو نمبر بھی آپ دکھا دیجئے ہمارے پی سی آر کے اسلامی بھائی, تاکہ اگر آپ اپنا کوئی واقعہ ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو بہت اچھا رہے گا, اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی کالز کو بھی ہم آن ایئر کریں. میرے ساتھ ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا. ایک مرتبہ ایک شخصیت تھی, پرسنالٹی تھی, مدنی چینل کے وزٹ پر تشریف لائی ہوئی تھی, میں مکتب میں حاضر تھا, تو اسلامی بھائی ان کو بٹھا کر کہیں کام سے باہر گئے ہوں گے. اب ظاہر بندہ اپنا کام کر رہا ہے, مصروف ہے, اور کوئی آ کر بیٹھا ہوا ہے تو اخلاقی یہ فرض بنتا ہے کہ آپ ان سے انٹریکشن کریں گے, کوئی بات چیت کریں گے. تو میں نے پوچھا کچھ دیر سکوت کے بعد, بالکل سنجیدہ اور تشریف فرما تھے, تو حضور آپ کا نام؟ فقیر کو یہ کہتے ہیں. ختم. اچھا میں سوچوں کہ اب دوسرا سوال کیا کروں. حضور آپ کی مصروفیات کیا ہیں, کہاں سے تشریف لائیں؟ پارٹ سا شہر کا نام اور دو الفاظ میں اپنی مصروفیت بتا کر پھر خاموش. ایسا لگے کہ پتہ نہیں میرا یہاں پر اپنے مکتب میں اپنے کام میں مصروف ہونا ان کو برا لگ رہا ہے. اللہ اکبر. اچھا اب میں پوچھوں تو کیا پوچھوں؟ نارملی بندہ کسی سے انٹریکشن کرتا ہے, کوئی سوال جواب کرتا ہے, تو ظاہر ہے کہ بندہ چاہتا ہے کہ آگے سے وہ بھی کچھ ڈیٹیل میں بات کرے گا. اچھا کتنے عرصے سے آپ اس کام میں مصروف ہیں؟ تو میں نے کوشش کی کہ یہ تھوڑا سا اور آگے کی بات کریں, کچھ تو بات ہو. تو اس کا جواب بھی دو الفاظ کے اندر. یقین کریں کہ 10 سے 12 منٹ وہ بیٹھے ہوں گے, تو ایک لائن کا سوال اور دو لفظ کا جواب, اور ایسا لگا کہ شاید پتہ نہیں یہ ناراض ہیں یا یہاں پر آنا ان کو اچھا نہیں لگ رہا. اچھا بعد میں معلومات ہونے پر اندازہ ہوا کہ ان کی شخصیت ہی ایسی ہے. اچھا وہ ایک ایسے شخص تھے کہ جن کا کام ایسا تھا کہ جو عوامی کام جس کو کہتے ہیں نا, لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے, بات چیت ہوتی ہے, انٹریکشن ہوتی ہے, تو ان کی شخصیت سے ضرور مجھے امپریشن پڑا کہ یہ بیچارے نفع میں نقصان کرتے ہیں. یعنی ایسا آدمی کہ جس کے ساتھ آپ 10-12 منٹ گفتگو بھی نہ کر سکے, اور اتنی سنجیدگی چہرے پر طاری ہو کہ آپ بھی خوفزدہ ہو جائیں. سنجیدگی سے بھی ایک قدم اور آگے چلے. جی بالکل, بالکل مخا کبھی انسان جو نا وہ اپنے آپ کو خود نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کیوں ڈیفیکلٹ زون میں ہے. جی اس کو خود نہیں پتا ہو کہ میں کیوں ڈینجر زون میں گھومتا پھرتا ہوں, مگر وہ ہوتا ہے, مزاجوں میں کچھ ایسی کیفیتیں جی ہوتی ہیں. مگر میں چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے اگر اجازت مل جائے تو ہم اپنی آج کی پرسنالٹی کی طرف چلیں, ابھی چہرے کو دیکھ کر ان شاء اللہ ابھی تک تشریف نہیں لائے تو ان شاء اللہ وہ آن دا وے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, جیسے آئیں گے تو ان شاء اللہ ان کی طرف بھی بڑھے گی, یہ بھی بہتر صورت ہے ان شاء اللہ. تو کچھ لوگ واقعی ہوتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے, اور کچھ کو دیکھ کر طبیعت میں کرکراہٹ کیا جاتی ہے, اور کچھ ہوتے ہیں جن کے مزاجوں میں گرگراہٹ اتنی ہوتی ہے کہ آدمی چاہتے ہیں کہ میں فرفراہٹ ہی لے لوں. ویسے آپ نے جو چار الفاظ کہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مدنی چینل کے ناظرین کے چہرے پر آپ مسکراہٹ لے آئے ہوں گے, اور ان میں سے دو لفظ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ڈکشنری میں نہیں ملیں گے. چلیں, ہو سکتا ہے کہ اردو دان ہوں اور ان کی اتنی اتھارٹی ہو کہ اس کو ڈکشنری میں ایڈ کر لیا جائے. یا کی ترتر لکھوں گے. تو ایک اور لفظ ملا ہے ہمیں. ایک دفعہ اجمان میں, آج سے 8-10 سال پہلے کی بات ہے, تو مدنی چینل کے کام کے حوالے سے جانا ہوا تھا. ٹھیک, تو ہم 3-4 اسلامی بھائی تھے, 30 دن کا وہاں پر سفر تھا ہمارا. تو ہم لوگ ناشتے کے لیے ایک جگہ پر گئے, ریسٹورینٹ تھا, بنگلہ دیش کے مسلمانوں کا تھا وہ. تو ہم جیسے ہی بیٹھے تو انہوں نے ہمیں دیکھ کر جو ہے وہ چینل چینج کیا اور مدنی چینل لگا دی. اس سے ہمیں یہ تو اندازہ ہوا کہ اہل محبت ہم مدنی چینل بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اچھا, ان کا پہلا سوال کیا تھا؟ کہنے لگے, یار وہ ایک اسلامی بھائی آتے ہیں مدنی چینل پر, ان کا ہمیں نام بتا دیں. ہم نے کہا ابھی ہم بیٹھے نہیں, ناشتہ کیا نہیں, آپ ذرا پوچھ لیتے. بولے نہیں نہیں نہیں, وہ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں, وہ جب بھی مدنی چینل پر آتے ہیں بہت مسکراتے ہیں, آپ ان کا نام بتا دیں. تو پھر ان کو نام بتایا تو کہنے لگا, ہم ان کو جو ہے وہ مسکرانے والے اسلام بھائی کے نام سے یاد کرتے ہیں. ہمارے غلام رسول بھائی, ماشاءاللہ. تو یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ایک انسان کی پہچان بن جاتی ہے کہ یار دیکھو وہ اسلامی بھائی کے جو بہت مسکراتے ہیں. اچھا, کسی جگہ پر گئے تو انہوں نے بھی اردو کے نئے الفاظ سننے کا ان کو بھی شوق ہوگا, تو کہنے لگے کہ ہم ان کو مسکراہٹ اتاری بولتے ہیں. اب اللہ عالم اس کی ترکیب جو ہے کیسی بنے گی. کا واقعہ بتایا تو مجھے بھی اپنا نا عرب امارات کا ایک واقعہ اسی طرح مسکرانے کا یاد آ گیا, اور بہت زبردست واقعہ تھا. اللہ کی شان یہ کہ ایک اسلامی بھائی نے ہمیں بتایا, وہاں کے ذمہ دار ممکن ہے اس وقت مدنی چینل پر ہمیں سن بھی رہے ہو, وہاں کے ماشاءاللہ معزز ذمہ دار اسلامی بھائیوں میں سے, اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے. تو ان کے ساتھ ہم عرب امارات میں تھے, دار المدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم کی ورکنگ کے حوالے سے الحمد للہ ترکیب تھی. تو انہوں نے جہاں اس عرب امارات کے شہر دبئی کے بہت سارے خواص بتائے, چونکہ ہمارا سیکنڈ وزٹ تھا غالباً, یا میرا سیکنڈ وزٹ تھا, تو مطلب زیادہ دبئی گھومنے کا موقع ہی نہیں. انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم اپنے مدنی کاموں سے زیادہ گئے تھے, تو انہوں نے کہا چلیے آپ کا آخری دن میں کچھ انشاءاللہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو ایک جگہ پر انہوں نے ہم سے ذکر کیا کہ نا یہاں پر نا کم و بیش ہر 1.5 منٹ کے بعد نا یہاں پر فلائٹ اترتی ہے اور فلائٹ چلتی ہے. اچھا, میں نے بولا یار یہ تو ہوتی ہے, مگر چلو یار انہوں نے کیسی بات کر دی نا. اس پر جو میرے استاد اسلامی بھائی تھے وہ بھی بولے یار یہ زیادہ ہو گیا نا. تو ہمارے اس انداز سے ان کو محسوس ہوا کہ یار یہ شاید یہ سمجھ رہے کہ میں صحیح بات نہیں کر رہا. اتفاق وہ گاڑی گلتی کرتے کرتے کرتے نا ہمیں ایسا وقت تھا کہ ٹریفک بہت زیادہ جام ہو اور ایئرپورٹ بالکل قریب ہو, اور ہم ہماری گفتگو اس ابھی اسی سیناریو میں چل رہی تھی نا. اور انہوں نے ہمیں دکھایا, اتھر بھائی دیکھ رہے ہیں آپ یہ جہاز آ رہا ہے؟ ہاں جی بالکل جہاز آ رہا ہے. اب دیکھیے گا ٹھیک 1.5 منٹ بعد دوسرا جہاز آئے. اچھا دعوے کے یار چھوڑ دو یار آپ ایسی باتیں کائی کو کرتے ہو, واقعی 1.5 منٹ کے بعد دوسرا جہاز. اچھا, اور وہ تیسرا جہاز, چوتھا جہاز, پانچواں جہاز. آپ اعتبار کریں ہم جو دو اس ٹائم آپس سے بولے تھے انہوں نے یہ کیا بات کر دی. ہم اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ واقعی یار ہر 1.5 منٹ میں ایک جو ہے ایروپلین اتر رہا اور چڑھ رہا. مگر وہ جو اس وقت جو منظر بنا تھا نا, انہوں نے جب ابھی کہا تھا کہ 1.5 منٹ میں جہاز اتر جاتے, بولا یار ایسا تھوڑی کوئی ہوتا ہے. مگر جناب وہ واقعی ہم نے پریکٹیکل دیکھا. اچھا, اور یقین مانی اس وقت جو منظر بنا تھا نا مسکراہٹوں کا, وہ میں آپ کو بتا دیں. یعنی دوبارہ آپ کو مسکرانا پڑا. ایک اس وقت مسکرائے تھے جب انہوں نے دعویٰ کیا تھا, اور ایک ثابت ہونے کے بعد. مگر وہ مسکراہٹ. اچھا, لیکن یہ مبالغے کی بہرحال بات ہوتی ہے. ایک کال میں لے لوں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ, ایک ایسی مثال شیئر کروں گا جو میرا تجربہ رہا کہ وہ پہلی والی مسکراہٹ باقی رہتی ہے. چلے ایک کال لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا یہ سوال ہے کہ میں مسکرانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن مسکرا نہیں پاتا. اپنی طرف سے میں ایسے, مجھے لگتا ہے کہ میں خوشی ہوں, دیکھنے والے کو خوش لگ رہا ہوں, لیکن جب کوئی مجھے دوسرا کہتا ہے تو وہ کہتا ہے آپ کسی پریشانی میں یا کوئی ٹینشن ہے, تو یہ کیا حل ہے؟ میرے چہرے پر ہر وقت اداسی رہتی ہے, اس کا کوئی حل بتائیں. جی اطہر بھائی, آپ نے موضوع ایسی سلیکٹ نہیں کیا, لوگوں کا پرابلم بھی ہے. نہیں نہیں, پہلی کال ہے, اور واقعی کئی لوگ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسے ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ایسا غم نہ لائے کہ انسان کے چہرے پر اس کی اداسی ہی چھائی رہے. ان کا مجھے ایسا لگتا ہے غم اور خوشی تو زندگی کا حصہ ہے اور یہ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں اور انڈر سٹوڈ کے ان کے ساتھ ساتھ انسان کے چہرے کے تاثرات اور قلب کی کیفیات میں بھی بڑھوتی اور گھٹوتی کی ترکیب ہوتی رہتی ہے. مگر بالخصوص جو اسلام بھائی سمجھتے ہیں نا کہ میرا منہ بنا ہوا ہے یا لوگ بولتے ہیں کہ میرا منہ بنا ہوا ہے تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا سا منہ بنا لیا کریں نا. اب وہ بنا ہوا ہونا اور اس بنا ہوا میں تھوڑا فرق ہے نا. یقیناً اگر واقعی ہمارے چہرے کے انداز و تاثرات کی کیفیت یہ ہے کہ لگتا ہے کہ ہم تو اندر سے خوش ہیں مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم خشک ہیں اور اپنی خشکی کو تری میں بدلنے کے لیے ہمیں مسکراہٹ کو بکھیرنا چاہیے, تکلفن بھی بکھیرنا چاہیے. یہ ایک مزاج ہوتا ہے کہ نیچرلی یار نہیں مسکرانا تو میں کیا کروں, نہیں تکلفن بھی مسکرانا چاہیے. قربان جاؤں شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کہ یہ آپ کی مسکراہٹ کا صدقہ ہے کہ رب کریم جل مجدوں نے لاکھوں کروڑوں دلوں کو الحمدللہ رب العالمین آپ کی قربت میں آپ کی صحبت میں آپ کی طرف کیسا مائل کیا ہے. جہاں خوف خدا سے رونا آپ کی شخصیت کا ماشاءاللہ عز و جل ایک بہترین وصف ہے, عشق رسول میں تڑپنا آپ کی شخصیت کا بہترین وصف ہے, وہیں الحمدللہ رب العالمین آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کا ہونا اور موقع پر مسکراہٹ کا ہونا اور ماشاءاللہ عز و جل کس انداز کے مسکراتے ہیں کہ مسکرا دیتے ہیں تو عالم بدل جاتا ہے الحمدللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. تکلفن بھی کریں کیا تکلفن کیسے تکلف کہتے ہیں اس کو ہے نا کہ نہ اوراؤٹ کرنا پڑے گا. کیسے کریں مثال ہے کیسے پتہ چلے کرنا چاہیے کیسے. یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ تکلفن مسکرائے اپنے آپ کو زندگی کے ان خوشگوار واقعات کی طرف لے کر جائے جس میں آپ کا مسکرانے کو دل چاہ رہا تھا. یہ دیکھیں سم ٹائم انسان کی میموری کارڈ جو ہوتا ہے نا وہ بڑا زبردست ہوتا ہے نا. نہیں کوئی ایسا موقع ہوتا اور زندگی میں خود بخود ایسے واقعات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس سے نیچرلی انسان فیل کرتا ہے کہ یار وہ میری زندگی کے کیسے خوشی کے لمحات ہیں. جس طرح مثال کے طور پر اولاد والے ہیں جب پہلی مرتبہ پہلے بیٹے کی ولادت ہوئی تھی بیٹی کی ولادت ہوئی تھی تو آپ کو کیسی خوشی پہنچی تھی. یہ ایک مسکرانے کا ایک انداز ہی ہے نا. انسان وہ خوشی کے لمحات لے کر آئے اپنے پیروں اچھی یادوں کو جو ہے وہ اچھی اچھی یادوں اگر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ اچھی نیت کے ساتھ اپنے آپ پر بندہ غور کر لے تو بھی برا نہیں ہے. اپنے آپ پر غور کرے گا تو شاید مسکرانے کا عمل جاتا رہے گا. میرے کو یوں لگتا ہے یقیناً آپ جیسی پرسنالٹی دیکھیں تو میرے لیے میرا عمل تھوڑا دشوار ہوا. مگر یہ ضرور ہے کہ اچھی میموریز اپنے پیر و مرشد سے پہلی ملاقات کب ہوئی تھی, مدینہ پاک کب حاضر ہوا تھا, یہ وہ اچھی اچھی میموریز ہیں کہ جن کو الحمدللہ رب العالمین انسان ذہن میں لا کر اپنی غموں کو بھی دور کر سکتا ہے, اپنی تکلیفوں کو بھی دور کر سکتا ہے, اپنے چہرے کی خشکیوں کو بھی دور سکتا ہے. واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہوگا کہ جب سے پیدا ہوئے غم ہی غم ہے. کچھ نہ کچھ ایسے اچھے واقعات ہوتے ہیں اور بتکلف بھی مسکرائیے انشاءاللہ عزوجل بہتری ہوگی اور لوگ ہو سکتا ہے آپ کو آئندہ یہ کہیں کہ یار آپ کی پرسنالٹی کے اندر جو ہے وہ چینج آیا ہے. جو آج کی پرسنالٹی ہیں ہمارے ساتھ آن لائن آ چکے ہیں لیکن شعبے جس طرح آپ نے تعارف کرایا تھا مجھے تیاری کے دوران کیا بات ہے کیا بات ہے اگر وہ تشریف لا چکے ہیں تو مدنی چینل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے, دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرمائے. یوں تو آپ سب نے سنا ہوگا کہ الحمدللہ رب العالمین پاکستان کا دل لاہور ہے. لاہور جسے ہم اپنی تنظیمی اسلام الحمدللہ رب العالمین مرکز الاولیاء کہا کرتے ہیں. میں سمجھانے کے لیے عام الفاظ میں ذہن دے رہا ہوں کہ جس طرح پاکستان کا دل لاہور ہے اور الحمدللہ رب العالمین لاہور کا دل اگر میں کسی پرسنالٹی کو کہوں کسی شخصیت کو کہوں تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی رحمت سے ہمارے میٹھے میٹھے پیارے پیارے سونے سونے ملٹی ڈائمینشنل ملٹی ٹیلنٹڈ بالکل بالکل اور کنٹینیو اسٹرگل کرنے والے ماشاءاللہ اللہ انہیں نظر بد سے بچائے آمین آمین نہ تھکنے والے مرشد کریم سے بہت زیادہ پیار کرنے والے نہ دن دیکھتے نہ رات دیکھتے نہ صبح دیکھتے نہ شام دیکھتے ہیں بس صرف مدنی کام دیکھتے ہیں اور پھر دنیا ان کے کام کی دھوم دھام دیکھتی ہے. آج ہماری پرسنالٹی ہیں آج ہماری الحمدللہ رب العالمین مسکراہٹیں بکھیرنے والی شخصیت ہیں ہمارے قبلہ و کعبہ عالی جا عالی مرتبہ عالی جناب حضور مکرم رکن شورا حاجی یا عفور اتاری دامت برکاتہم العالیہ ماشاءاللہ مرحبا مرحبا حاجی صاحب کے جلوے اور واہ بھائی واہ حاجی عفور صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی گڑیائیں بھی ہیں مدنی گڈے بھی ہیں کیا بات ہے مدنی منع اور مدنی منیوں کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا سیدی. ماشاءاللہ آپ کا جلوہ تو نظر آ رہا ہے کاش ہم آواز سے بھی استفادہ کر سکیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قبلہ و کعبہ عید مبارک آپ کو. عید مبارک یافور بھائی. تھوڑا ڈیلے سے آواز آئے گی. ماشاء اللہ مرحبا مرحبا مرحبا اللہ سلامت رکھے. اشاروں میں بات چیت کرنی ہے. آواز آنی رہی. اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ. حاجی صاحب کے مدنی منے بھی ساتھ ہیں, مدنی منیا بھی ساتھ ہیں, مرکز الاولیاء سے براہ راست ہیں. تکنیکی طور پر کوئی آواز میں پرابلم ہو رہا ہے, مگر پرابلم از ناٹ پرابلم, انشاءاللہ جلد وہ سولوشن میں بدل جائے گا, ہو جائے گا تو انشاءاللہ ماشاءاللہ اس طرف چلیں گے. اچھا آپ نے جو بات کہی تھی اس سے ایک ریلیٹڈ بات, ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس بات سے ایگری کریں اور آپ ظاہر اپنی رائے رکھتے ہیں. جیسے آپ نے کہا نا کہ ڈیڑھ منٹ میں ایک فلائٹ, تو وہ تو چلو درست ثابت ہو گیا. آپ یقین مانیے بالکل پہلی بار جب سنا تھا میں, ٹھیک ہو گیا تو وہ درست ثابت ہوئی. لیکن معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بلا وجہ موبائل کے پر, جیسے اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں, ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ, یقین کریں اثر بھائی, شاید دس جگہوں پر تو میں پاکستان میں سن چکا ہوں گا بھائی ہمارے شہر میں جو ہے نا وہ ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ. اچھا باب المدینہ کراچی میں یہاں پر ایک لانڈی کا علاقہ ہے, وہاں پر ایک مارکیٹ ہے. ہم لوگ مدنی قافلے میں جانا ہوا تو یہ 98-99 کی بات ہوگی, تو وہاں کے اسلامی بھائی جیسے آتے ہیں ملاقات کرتے ہیں بیٹھتے ہیں بات چیت ہوتی ہے, سبھی پتا ہے ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے ہمارے علاقے میں فلاں نام. اچھا اچھا میری شاید زندگی کی پہلی وہ ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ کا لفظ میں نے سنا ہوگا, میں نے یقین کر لیا ہوگا. اچھا حیدرآباد جانا ہوا تو وہاں پر ایک چھوٹی گٹی ہے چھٹکی گٹی جو بھی لفظ ہے, تو کئی اسلامی بھائی نے سنا یہ جو مارکیٹ ہے نا سب ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے. ملاقات دو تو ہو گئی ہیں. واہ بھائی واہ بھائی. اچھا ایسے مرکز الاولیاء لاہور چلے جائیں, یافور بھائی بھی ہو سکتا ہے اس بات کو ایگری کر, وہاں پر بھی جو ہے وہ شاہ عالم مارکیٹ ہے جس کو عرف عام میں شالمی بولتے ہیں, ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے. تو اب بعض اوقات جیسے ایک اپنائیت کا ماحول ہوتا ہے تو میں پوچھ لیتا ہوں کسی شہر میں جانے سے پہلے, آپ کے یہاں بھی ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے؟ تو بعض اوقات ایسے مبالغے ہوتے ہیں جو لوگوں میں مشہور ہو جاتے ہیں. اب دنیا کا سب سے بڑا, ایشیا کا سب سے بڑا, پاکستان کا سب سے بڑا, اچھا وہی سیم چیز آپ کو بہت سارے شہروں میں ملے گی. جی جی جی جی. یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ پاکستان کی سب سے بڑی چیز یا یہ تو مزاج خیر ہے نا کہ وہ میری دکان پہ لکھا ہو تو سب سے سستی ادویات یہاں پر ملے گی. سب سے سستی ادویات. اب سب سے سستی ادویات جو یہاں پر ملیں گی معلوم چلے گا اس کا ریٹ سب سے ہائی ہے. ڈسکاؤنٹ نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے. اچھا وہ مشہور ترین, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دہلی کے مشہور ترین دہی بلے, دہلی والوں نے خود نہیں سنا ہوگا کبھی اس کو, مگر دہلی کے میں معذ اللہ کسی اس کی بات نہیں کر, میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو, فلاں شہر کی ربڑی, فلاں شہر کی چاٹ, فلاں شہر کا یہ, فلاں شہر کا وہ, تو انسان سوچتا رہ جائے گا کہ یہ اللہ پاک. اچھا وہاں جا کے پوچھو نا, اس طرح ایک شہر کے بارے میں مجھے بتایا کہ وہاں کی ایک چیز بڑی مشہور ہے, چہری شہر کا چیز کا نام نہیں لیتا ہو چونکہ واقعی بڑی مشہور ہے. تو میں نے اس شہر میں جا کے پوچھا کہ کہاں کی کہاں مشہور ہے, بولے کہاں مشہور ہے. صحیح. اس کو ان کو خود نہیں پتا تھا کہ کہاں مشہور ہے, مگر جناب وہ کیا بات ہے. ایسا ہی فلاں شہر کی جو ہے وہ سوغات. او ہو ہو یہ واقعی ایسا ہی ہے. اچھا چھوٹے شہر والے شاید یہ نفسیات ہے, کسی بھی بڑے شہر کا نام لکھ کر سات لفظ مشہور یا سوغات لگا دیتے ہوں گے, یہ کمپنی کی مشہوری کے لیے بھی مشہور چیز ہوگی, تو وہ پھر عام ہو جاتا ہوگا. تو بہرحال اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے. اچھا بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ ایسی بات کر کے, اچھا عمومی طور پر لوگوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی, کوئی اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا, لیکن اگر آپ کسی سلجھے ہوئے کسی سمجھدار شخص کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ ایسی بات کر دیں اور وہ بات جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جائے تو پھر مزہ نہیں آتا. تو خیال رکھنا چاہیے, خاص طور پر اگر آپ کی ایک پرسنالٹی ہے, معاشرے کے اندر آپ کا ایک مقام ہے, تو کوئی بھی بات کرے, خواہ وہ یہ بات ہو یا کوئی سی بھی بات ہو, ویلڈ ہونی چاہیے اور بلا وجہ کے مبالغے جو ہے وہ نہیں بالکل نہیں ہونے چاہیے. مبالغے اور مغالطے سے نکل کر اللہ کرے کہ ایکوریٹ کلام کرنے کے ہم بھی حامل بن جائے اور مومن کامل بن جائیں ماشاء اللہ, اور رحمتپور بھائی میں شامل ہو جائیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی یافور بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے. مدینہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ مرحبا مرحبا مرحبا یا سیدی مرحبا. سب سے پہلے آپ کو عید مبارک پیش کرتے ہیں دوبارہ قبلہ. خیر مبارک. کیا بات ہے کیا بات ہے, خیر مبارک بھی ہوا مگر تھوڑا سا دیر سے مبارک بھی ہوا. جی اچھا یافور بھائی وقت جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ مختصر ہے اور واقعی مختصر ہے, تو آپ سے انشاءاللہ آج چونکہ عید کا دن ہے اور ماشاءاللہ آپ کی خدمات ہیں, ایک عالم آپ کو جانتا ہے ماشاءاللہ، دعوت اسلامی کے حوالے سے آپ کی خدمات ہیں، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، تو ذاتی حیثیت سے ذاتی حوالے سے کچھ نہ کچھ جو سوالات کریں گے تاکہ دلچسپی کا بھی باعث ہو سکتا ہے کہ ناظرین کے چہروں پر مسکراہٹ لانے میں ہم کامیاب ہو سکیں. حضور سب سے پہلے تو آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے یہ ارشاد فرمائیں. میری شعبان المعظم کا مہینہ تھا جو میری والدہ نے مجھے بتایا، اور اگر انگلش میں پوچھیں گے تو انگلش میں جو ہے وہ اکتوبر 70 17 تو نہیں بولا نا میں، غلط تو نہیں سنا، ہو بھی نہیں سکتا 17. چلیے جزاک اللہ. نام آپ کا کس نے رکھا؟ نام جو ہے وہ بائی برتھ جو ہے وہ میرے دادا جان نے رکھا، لیکن جو نام تھا شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے مدینہ منورہ میں 1995 میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر آپ نے ایک رکا تحریر فرمایا. کیا بات! اور اس کو تحریر کرنے کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مجھے وہ عطا فرمایا. تو وہ جب دیکھا تو امیر اہل سنت نے فرمایا میرا دل بھی چاہتا ہے میں کسی کو یافور کہہ کر پکاروں. تو آپ کا نام یوں لکھا تھا کہ حاجی فیاض سے نام محمد اور پکارنے کے لیے یافور رضا رکھتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مرحبا مرحبا. کیا بات ہے! کیا بات ہے! کیا بات کیا بات ہے جناب! کیا بات ہے! حضور یہ تو ارشاد فرمائی کہ مدنی ماحول سے الحمدللہ رب العالمین آپ کی وابستگی کا کون سا سن تھا، کیا کیفیت تھی، کیا صورت تھی، کیا واقعہ ہوا، کس سے انسپائر ہوئے، کیسے مدنی ماحول میں تشریف لایا؟ الے واہ بھائی واہ! پالا شب الحمد للہ 1989 میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ مرکز الاولیاء تشریف لائے تھے، اور پہلی بار میں نے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت وہاں کی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ! میں کالج کا اسٹوڈنٹ تھا اور اتفاق سے اکیلے گھر میں وہاں امیر علیہ سنت افطار کے بعد کھانا کھا رہے تھے، تو وہ کھانا کھاتے دیکھا تو الحمدللہ میں نے اس انداز سے آج تک کسی کو کھاتے دیکھا نہیں تھا. اللہ اللہ اللہ اللہ! امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو احتیاطیں تھیں، جو سنتیں اور ماشاءاللہ آداب کے مطابق آپ نے کھایا، ماشاءاللہ، تو یہ بہت متاثر کن ذات تھی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی، جس کی وجہ سے الحمدللہ مجھے بہت قربت ملی دعوت اسلامی کے ماحول سے. کچھ عرصہ پہلے وابستہ تھا اجتماع وغیرہ میں، سنت و بر اجتماع جو ہفتہ وار تھے ان میں شرکت ہو رہی تھی میری، لیکن الحمدللہ جو مزید قربت ہوئی جو دعوت اسلامی کا ماحول و امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ذات گرامی سے جب نسبت ہوئی، قربت ہوئی، تو الحمدللہ تب قریب ہوا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ! کیا بھائی! یافور بھائی، ایک لمبا سفر ہے آپ کا مدنی ماحول کے ساتھ، اب تو سینکڑوں ہزاروں مرتبہ بیانات کر چکے ہوں گے، مدنی مشوروں میں بھی ظاہر کا بولنے کا موقع رہتا ہے، من جاتا ہے آدمی جب ایک ہی کام بار بار کرتا ہے. کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے سب سے پہلا بیان کہاں پر، کس موضوع پر کیا تھا، اور کیا کوئی دلچسپ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ کیونکہ بہت سارے مبلغین ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے بیان میں آدھا مواد ڈلیور کیا اور بیٹھ گئے، بھول گئے، ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئیں، پریشان ہو گئے. تو کچھ اگر آپ کو یاد ہو. آپ مسکرا رہے ہیں. پہلا بیان تو مجھے یاد نہیں ہے، پہلا درس یاد ہے فیضان سنت کا. جی کیا ہوا تھا! میں کالج کے یونیفارم میں تھا. اچھا! اور مسجد میں کوئی اسلامی بھائی آتے تھے درس وغیرہ دیتے تھے، تو میں نے امام صاحب سے کہا کہ وہ جو اسلامی بھائی آتے ہیں وہ آئے نہیں آج. اچھا! تو لائیے وہ کتاب کدھر ہے ان کی، میں درس دوں. تو وہ امام صاحب نے کتاب اٹھا کے مجھے دے دی، تو وہ میں مسجد کی ٹوپی تھی اور درس شروع کیا، تو بس وہ ہاتھ کانپ رہے تھے ٹانگے کانپ رہی تھی, پسینہ نکل رہا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اس صورت میں پہلا درس مجھے یاد ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, واہ بھائی واہ, دیکھیں واہ بھائی واہ. آج ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا سننے والوں کے پسینے نکلتے ہیں, سننے والوں کے پسینے نکلتے ہیں. کیا ایسا بیان کرتے ہیں آپ, اللہ تبارک و تعالی کی محبت, اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بیان ہوگا تو مومن کا تو رواں رواں ماشاءاللہ عز و جل جھومتا بھی ہے, اور عشق خدا عشق مصطفیٰ سے الحمدللہ رب العالمین پسینہ ہی نکلے تو کیا بات ہے جناب, کیا بات, سبحان سبحان ماشاءاللہ, مرحبا مرحبا مرحبا. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ پہلا سفر مدینہ یا سفر چل مدینہ کب ہوا, کیسے ہوا, کس طرح ہوا, کیا انداز تھا, کیا ترکیب تھی؟ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکات العالیہ کی بارگاہ میں 92 میں میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے بھی چل مدینہ کی سعادت سے اگر آپ مشرف فرما دیں. سبحان سبحان, اس سے پہلے جو سفر مدینہ ہوئے تھے, جو محفل مدینہ ہوئی تھی, وہ 91 میں مرکز الاولیاء میں ہمارے علاقے میں ہوئی تھی, اور اس کے بعد 92 میں بھی ہوئی, سردار آباد میں ہوئی, پھر باب المدینہ میں 91-92 میں سفر مدینہ. جب امیر علیہ سنت رخصت ہوئے تو میں امیر علیہ سنت کو رخصت کرنے گیا, جب اسلائی بے کو جانتا تھا, کسی کو احرام باندھے دیکھتا تھا کہ وہ امیر علیہ سنت کے ساتھ جا رہے ہیں, امیر علیہ سنت کا جو انداز تھا, تو میں سوچ رہا تھا یار امیر علیہ سنت کے ساتھ میں کیوں نہیں جا سکتا, جب امیر علیہ سنت اس کو بھی لے کے جا رہے ہیں, اس کو بھی جا رہے ہیں, یہ بھی احرام باندھ کے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی صحبت میں مدینے جا رہا ہے, تو مجھے بھی چلنا ہے. تو میں نے پھر 92 میں نومبر دسمبر تھا عرض کیا, تو امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ نے وہ کچھ تھوڑا سا جو آپ کا انداز ہوتا ہے میٹھا میٹھا تھا, اچھا آپ دیکھ لیں, یوں کریں یوں کریں, پھر بہرحال اگلے سال کا مجھے ارشاد فرما دیا. تو میں نے کہا حضور اسی سال لے چلیں, تو آپ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے اسی سال. پھر وہ 93 میں تو سفر نہیں ہو سکا, لیکن الحمدللہ 94 میں پھر یہ پہلا سفر تھا جو حج کا ہوا, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں امیر علیہ سنت کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یعقوب بھائی کوئی ایسا واقعہ, جیسے تو امیر علیہ سنت کے ساتھ گزرا ہوا ہر لمحہ ہی نایاب ہے, اور ہر لمحے کی ایک اپنی شان ہے, یادیں ایک مرید کے لیے, اور اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہوگی کہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ حرمین طیبین کا سفر ہو اور وہاں کی یادیں ہوں, اور کیا کچھ وہاں پر نوازشات ہوتی ہوں گی. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی نقش ہو جاتی ہیں ذہن میں, اور بندہ چاہتا ہے کہ یار کبھی موقع ملا تو اس یاد کو جو ہے وہ بیان کروں گا. تو ایسا کوئی ایک واقعہ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کی صحبت الحمدللہ یوں سمجھیے کہ اس دور میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جسے مل جائے. اور امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کی حقوق اللہ کے حوالے سے جو معاملات ہیں, خوف خدا کے معاملات ہیں, اس کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاملات ہیں, آپ کی حقوق العباد کی احتیاطیں ہیں, آپ کی سفر کی احتیاطیں ہیں, آپ کے کھانے پینے کی احتیاطیں ہیں, لوگوں سے ڈیلنگ کی احتیاطیں ہیں, مکہ مدینہ کی ادب و احترام کے معاملات ہیں. یعنی اسد بھائی اطہر بھائی اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے, اللہ آپ کو سلامتی دے, عافیت دے, یعنی انکریڈیبل. یعنی اس دور میں کوئی اس طرح کی شخصیت بھی موجود ہو سکتی ہے, یہ جو اللہ تعالیٰ جن کو سفر نصیب فرمائے امیر اللہ سنت کے ساتھ, یعنی امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ اس دور میں ایسی شخصیت بھی ہو سکتی ہے کہ جو جب چائے پیتے ہیں تو چائے کا کپ بنایا ہے, اور چائے کے کپ میں جب چینی مکس کرتے ہیں تو چینی بعد میں مکس کرتے ہیں, پتی کی وہ جو ای بیگ ہے وہ پہلے نکالتے ہیں کہ کہیں ٹی بیگ میں کوئی چلی نہ جائے, کوئی ایسی چیز نہ چلی جائے, چینی کا کوئی ذرہ نہ چلا جائے, کوئی دودھ کا ذرہ نہ چلا جائے, کہ خدا نہ خاصہ فضول خرچی نہ ہو جائے. اور اتنی احتیاط امیر علیہ سنت دامت برکات مالیہ کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی صحبت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. یہ ارشاد فرمائیے آپ کے عریب قریب ماشاءاللہ یہ ننے منے مدنی منے منیا ماشاءاللہ عز و جل مسکرا رہے ہیں, اور یہ جسے کہنا چاہیے کہ عید منا رہے ہیں, عید بھی منا رہے ہیں, ان کا کچھ تعارف بھی ہو جائے اور پھر ماشاءاللہ عز و جل ان سے کچھ بات بھی ہو جائے ہماری, تو کچھ سنا دیں اگر. ہاں جی کچھ سنا دیں, کچھ سنوا دیں. واہ جی واہ, واہ جی واہ, کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. جی ماشاءاللہ یہ ہے محمد منصور رضا عطاری. مرحبا مرحبا مرحبا. یہ میرے بیٹے ہیں ماشاءاللہ, اور یہ میرے بچوں میں سب سے بڑے ہیں ماشاءاللہ. طریقت امیر علیہ سنت دامت برکات مالیہ نے انہی کی نسبت سے کنیت بھی ابو منصور عطا فرمائی. ماشاءاللہ مرحبا مرحبا. یہ اثر بھائی میری بیٹی ہے حاجرہ عطاریہ. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا. وہ آپ نے بچی دیکھی تھی اللہ اللہ کرتی تھی وہ. جی جی بالکل بالکل بالکل. ارے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ ننی منی سی چھوٹی سی گڑیا حاجرہ ماشاءاللہ سوشل میڈیا پر دھوم تھی ماشاءاللہ. یہ ہے عاصمہ عطاریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ عاصمہ عطاریہ. کیا بات ہے کیا بات. اور یہ نے تو سوفے کو گھوڑا بنا. محمد جیلان رضا عطاری ماشاءاللہ مرحبا مرحبا. کیا پہلے آن لائن ہی پوچھ لیتے ہیں. یا پھر بھائی آج عید کا دن ہے, عیدی وغیرہ بھی دی ہے بچوں کو یا کیا آج؟ جی منصور بھائی آپ کو عیدی ملی ہے؟ کتنی ملی عیدی؟ اسٹرانگ اسٹرانگ ہے گواہی میں کہوں گا. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. سب کو ملی عیدی. کیا بات ہے حضور. آپ کو بھی بچپن میں عیدی تو ملتی ہوگی یقیناً. حاجرہ باجی کچھ کہہ رہی ہیں ہم سے, کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جی الحمدللہ عیدی تو بچپن سے ملتی ہے ہمارے معاشرے کے. الحمدللہ ملتی ہے اللہ کی رحمت سے. تو آپ کی سنت یا بی بی کا کانسیپٹ جو ہمیں عطا فرمایا ہے کیا بات. وہ تو آخرت کے حوالے سے اور سبحان اللہ سبحان اللہ. جو بچپن میں عیدی اکٹھی کرتے تھے عید مناتے تھے کیا انداز ہوتا تھا آپ کا؟ کچھ آپ کی شرارتوں کے متعلق بھی مدنی چینل کے ناظرین کو پتہ چلنا چاہیے. کچھ وہ بات جو ہمیں بتا سکے, آپ ہمارے لیے مسکراہٹ کا باعث بن سکے, دل میں خوشی داخل ہو سکے. اس انداز سے کچھ کوئی بچپن کی مسکراہٹ بھری حکایت ہمیں ارشاد فرما دیجیے. ہاں جی بچپن کے حوالے سے تو میرے والدین ہی بہتر بتا سکتے ہیں. تو بہرحال بچپن میں نسبتاً شرارتی ہوتا تھا میں باقی بچوں کے مقابلے میں. اچھا جی. میرے بڑے بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں نیک ہیں, اور ماشاءاللہ اللہ مجھے بھی اچھا کرے مجھے بھی نیک بنائے. بہرحال میں شرارتی تھا بچپن میں. چلے کسوٹی بھی کرنی ہے اس پر. ہم اس پر ہم کیا کمنٹ پاس کریں. جی اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے, آپ کی شرافت کا صدقہ ہم سب کو نصیب کرے. آج ہم نے آپ کے ساتھ ایک کسوٹی بھی کرنی ہے جی, کیونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے, اس بات کا تھوڑا سا غم ہے, مگر کوئی بات نہیں انشاءاللہ عزوجل. یار سلامت صحبت باقی انشاءاللہ. آج نہیں تو کل مدینہ انشاءاللہ دوبارہ آپ کے ساتھ یہ سلسلہ کریں گے ہم انشاءاللہ. چلتے ہیں کسوٹی کی طرف. حضور ذہنی طور پر تیار ہو جائیے. کسوٹی کا طریقہ کار آپ کو ہمارے اسد بھائی بتائیں گے, پھر آگے سیکنڈ ہوں گے یعفر بھائی آپ کے پاس ایک سوال کرنے کے لیے, اور آپ 10 سوالات کر سکیں گے, اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ جواب دینا ہوگا. تو تیار ہیں آپ تو سٹارٹ کریں کاؤنٹر. جی کاؤنٹر چلا دیں جواب دیں. جی آپ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے, 18 سیکنڈ باقی ہیں. جی کیا آپ کی مرادی شے جو ہے وہ انسان ہے؟ نعم نعم. پہلا ہی نام ہو گیا جناب. کیا بات کیا بات. جمادات نباتات تو مائنس کروا دینا. کیا وہ مرادی شے جو ہیں جو مرادی انسان ہیں وہ ظاہری حیات سے متصف ہیں؟ جی بالکل ظاہری حیات سے متصف. جی بالکل ایسا ہی ہے ظاہری حیات سے متصف ہیں. نعم نعم. کیسے ماشاءاللہ دو ہی سوال میں. جی بالکل قریب آتے جا رہے ہیں. مدد بھی لے سکتے ہیں آپ کسی سے بھی لینا چاہیں تو اجازت ہے. کیا آپ ان کو دیکھ رہے ہیں؟ جی سبرو کیا آپ ان کو دیکھ رہے ہیں؟ اس کا جواب اطہر بھائی آپ عطا فرمائیں. ہاں ہم تو دیکھ رہے ہیں بس. یہ سوال ویسے محنت دیکھ رہے ہیں, یہ سوال محنت نہیں کر دینا چاہیے. چلے نعم ہندی میں کیا عطا فرمائیں گے اسد بھائی؟ جی اطہر بھائی مل جل کر مدری مشورہ کریں گے انشاءاللہ. کیا آپ اتنا جو ہے وہ جلدی کیوں جا رہے ہیں اس طرف؟ سوال ہو گیا. ابھی تو تین سوال ہوئے حضور, آٹھ سوال باقی ہے آپ کے پاس. کیا ان کا تعلق دعوت اسلامی سے ہے؟ نعم نعم. ادھی میں باب المدینہ کی دعوت پیش کر دیتے نا ایسا. ماشاء اللہ. کیا ان کی پیدائش اور ان کی نسبت مرکز لولیا سے ہے؟ نعم. تو بھائی دوبارہ شروع کریں, مزہ نہیں آ رہا. مزہ تو تب آتا ہے نا کہ جب کوئی قریب آئے کوئی دور جائے. اللہ اکبر کبیرہ. مگر اللہ تبارک وتعالیٰ مجلس سے رابطہ برکت دے ماشاء اللہ عز و جل کے. آپ یوں ہی تو دیکھیں کیسے پہنچ رہے ہیں. کیسے پہنچ گئے؟ ہم نے یہ سوچا تھا جب ہمارا مدنی مشورہ ہو رہا تھا کہ شاید بہت زیادہ مشکل ہوگا. چلیں بہرحال ابھی تک بھائی چلیں ویری انٹیلیجنٹ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ نظر مت سے بچائے ماشاء اللہ. مرحبا مرحبا مرحبا. آپ کے قدموں میں پہنچ رہے ہیں ناصر بھائی, بڑوں کے قدموں میں پہنچنا ہے. قادر الکلام تو ہے نا ماشاء اللہ, رکن شورا بھی ہیں, مبلغ بھی ہیں. کام بھی مجلس سے رابطہ کا ہے. الفاظ کا چناؤ تو کیا بات ہے جناب, کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت خوب جناب. تو پھر جواب تو دے دو یار, کیا ترکیب کیا بنی مدنی کسوٹی کے نتیجے کا؟ یہ بس ہو گئی. چلے چلے جزاک اللہ خیر. یہ بہت مسکرانے والی مدنی کسوٹی تھی ہمارے نزدیک. مگر آپ نے جناب والا لے دے, پھر میں جواب عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. کیا فرمایا آپ نے؟ تیسرے سوال پر آپ پہنچ گئے تھے جو میرا گمان ہے. جی جی جی. چل مدینہ کیا بات, کیا بات. امیر اللہ سنت سے سفارش کر دے ہماری. اللہ اللہ اللہ. ویسے سفارش تو کرنی چاہیے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ چل مدینہ کے اگر ایکسپرٹس کی لسٹ تیار کی جائے. الحمدللہ جو ہے وہ سر فہرست جو ہے وہ یعقوب بھائی کا نام ہے. بہت مرتبہ غالباً تین سے چار مرتبہ شاید سعادت ملی ہے. کتنی مرتبہ یا سیدی آپ کو سفر چل مدینہ کی سعادت نصیب ہوئی ماشاء اللہ؟ ویسے امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ سے یہی سیکھا کہ یاد نہیں رکھنا چاہیے, اور اللہ بس قبول فرما لے. آمین آمین. رب تعالیٰ قبول فرمائے بس. آمین بجاہ النبی الامین. ماشاءاللہ عز و جل یہ بھی بڑا پیارا پہلو ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے, دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے. بہت خوب پیارے آقا, بہت خوب. ماشاءاللہ اس مرتبہ رمضان المبارک میں مرکز الاولیاء سے اعتکاف ایکسپریس چلی تھی ماشاءاللہ, جس کے مناظر کی ابتدائی رمضان میں خوب دھوم دھام تھی ماشاءاللہ, اور اس کے مدنی گلدستے بھی چلتے رہے, تیاریوں کے سلسلے بھی ہوتے رہے. اور ماشاءاللہ عز و جل اس میں جو آپ کی دلچسپیاں ہم نے دیکھی, آپ کے جدول بنانے کا جو انداز دیکھا, پھر سفر مدینہ سفر باب المدینہ ماشاءاللہ عز و جل کس پیاری ترکیب سے رہا, پھر خیر سے آپ باب المدینہ لے کر پورے مدنی قافلے کو پہنچے. کچھ اس کی یادگار باتوں سے ہمیں بھی اس وقت بھی کچھ مدنی پھول عطا فرمائنا. یقیناً وہ جو آزمائشیں تھیں ان کا ذکر تو ہوا, کچھ مسکراہٹیں اگر اس میں ہوں تو اس کا بھی ذکر ہو جائے. مدینہ مدینہ ہو جائے گا. شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے جو دعوت اسلامی کا اتنا پیارا مدنی ماحول قائم کیا ہے, مدنی گلدستہ ایک خاندان عالی شان بنایا ہے الحمدللہ, اور الحمدللہ عز و جل اس میں محبتیں ہیں, اس میں پیار ہے. سفر کا انداز بھی ارشاد فرمایا ہے, چاہے وہ سفر باب المدینہ کا ہو، چاہے مدنی قافلے کا ہو، چاہے مدینہ المنورہ کا ہو، امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ ہمیں ادب و آداب اور سنتوں کے مطابق فرائض و واجبات کی احتیاطوں کے ساتھ امیر علیہ سنت ہمیں سفر کی ہدایت فرماتے ہیں. الحمدللہ عز و جل اس سفر میں بھی اسلامی بھائیوں کی محبتیں ملیں، اسلامی بھائیوں نے نمازیں پڑھیں، صلات و توبہ پڑھی، خوش نصیبوں نے تہجد پڑھی اور نمازیں پڑھتے باجماعت الحمدللہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یعنی دعوت اسلامی کا جو امیر علیہ سنت نے کانسیپٹ دیا ہے نا کہ ہم الحمدللہ سفر بھی شریعت کے مطابق کریں اور نمازوں کی احتیاطوں کے ساتھ کریں اور اس سفر کو اللہ کرے کہ اپنی آخرت کے لیے سامان جمع کرنے کا کوئی ذریعہ بنا لیں. ماشاءاللہ الحمدللہ رمضان ایکسپریس شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے فرمایا ہے اگلے سال دو دینی ہے، کیا مرحبا. یہ مرکز الاولیاء کے جو اسلامی بھائی ہیں ناظرین ہیں وہ اگر کسی کی نیت بنتی ہو تو ابھی سے کر لینی چاہیے. ہمارے نگران نے ایک ہدف لیا ہے تو ہمیں ساتھ دینا اور یہ تو نیکی کا کام ہے. کیا بات، اس میں انشاءاللہ ہم جتنے بڑھ چڑھ کر کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. مرکز الاولیاء لاہور والے ویسے بھی زندہ دلانے لاہور کہلاتے ہیں ماشاءاللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا کرے، داتا صاحب کی قربت نصیب ہے ماشاءاللہ. امیر علیہ سنت سے بہت پیار کرتے ہیں اور امیر علیہ سنت سے محبت کا یوں تو الحمد ساری دنیا اہل سنت ہی سرکار امیر علیہ سنت سے بڑا پیار کرتی ہے، مگر مرکز الاولیاء لاہور والے کا انداز بڑا شہر کو 12 ماہ دیے ہیں ماشاءاللہ. کیوں نہ ہو کے یقیناً ماشاءاللہ، کیوں نہ. بڑی پیاری بات، بڑی پیاری بات. اور جن دنوں سرکار امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ مرکز الاولیاء لاہور میں 12 ماہ کے لیے حاضر تھے ان دنوں الحمدللہ ہماری بھی حاضری ہوئی تھی. اچھا جی جی ماشاءاللہ عز و جل، اور خوب ان کی صحبت کے الحمدللہ برکتیں ہم نے حاصل کی تھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے الحمدللہ رب العالمین. یا سیدی یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ ماشاءاللہ عز و جل چل مدینہ کے سفر کی ہم نے باتیں کی، مرکز الاولیاء کے آپ کے جدول کی بھی کچھ بات ہو جائے اور پھر دنیا کی کن کن ممالک میں آپ کے سفر کی ترکیب رہی اس پر بھی کچھ ہماری رہنمائی ہو جائے تو ہمیں معلوم چلے ماشاءاللہ عز و جل کہ آپ کہاں کہاں سفر کر چکے ہیں اور دین خدا کی خدمت کے لیے کہاں کہاں پر الحمدللہ رب العالمین آپ نے قیام فرمایا. دو سوالات ایک ساتھ کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ میں ٹائم دیکھ رہا ہوں. جی آپ کے ہاں غالباً غروب آفتاب قریب ہوگا. الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر علیہ دامت برکات العالیہ نے جی شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ نے سوچ دی ہے رمضان المبارک کے حوالے سے تو رمضان شریف تو کمائی کا سیزن ہے الحمدللہ، اور رمضان شریف میں جو ذمہ داران کو جدول بنانے کی ہم مشورہ کرتے ہیں اپنے ذمہ داران کے ساتھ وہ یہی ہے کہ ظہر سے اپنا جدول شروع کیا جائے مارکیٹوں سے. مارکیٹوں میں لوگ محبت کرتے ہیں دعوت اسلامی سے، ماشاءاللہ بہت تاجران کی بہت بڑی تعداد ہے جو محبت کرتی ہے، چونکہ دعوت اسلامی شریعت کے مطابق بزنس کرنے کی کاروبار کرنے کی ترغیب دلاتی ہے. قبلہ نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ نے تاجر کو کیسا ہونا چاہیے مسلسل سلسلے کیے ہیں، دعوت اسلامی نے تجارت کورس کی وی سی ڈی جاری کی ہے مفتی صاحب کی، اور اس میں تجارت کورس کے بہت سارے سلسلے بھی ہیں، تو تاجران کی بہت بڑی تعداد وابستہ ہے دعوت اسلامی سے الحمدللہ. ظہر کے بعد ہوتا ہے، عصر کے بعد پھر مختلف جگہوں پہ جا کر افطار اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے جس میں شخصیات، تاجران، بیوروکریٹس، بعض اوقات وکلا ہوتے ہیں، بعض اوقات ججز ہوتے ہیں، آفیسرز ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عشاء کے بعد جو ایک ماہ کے اعتکاف والے ہیں ان کے ساتھ سیدی امیر علیہ سنت دامت برکات مالیہ کے مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت ملتی ہے، اور پھر سحری کسی نہ کسی اسلام بھائی کے گھر پہ جو دعوت اسلامی کو مدنی عطیات دیتے ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہے، پھر فجر کا کسی مسجد میں بیان ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اکثر اوقات رمضان میں اللہ کا کرم ہے کہ نمازی مسجدوں کی طرف آتے ہیں، اور بعض مسجدیں ایسی ہیں جس میں فجر میں ہزار ایک ہزار تک نمازی ہوتے ہیں فجر میں، بہت بڑی بڑی مسجدیں اور بھری ہوتی ہیں مسجدیں. تو کوشش ہے کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکات مالیہ کی خواہش کے مطابق ہم رمضان المبارک سے زیادہ ہم فائدہ اٹھا سکیں. تو اسی طرح الحمدللہ جب آخری عصر آتا ہے تو پھر اعتکاف میں آخری 10 دن وہیں ان کی خدمت کی جاتی ہے. کیا بات، الحمدللہ عز و جل. جو بیرون ممالک کا سفر کا پوچھا آپ نے، تو بیرون ملک تقریباً 20-22 ملکوں میں رہا ہے سفر میرا، جن میں عرب شریف تو یقیناً حج کا سفر ہے، اللہ تعالیٰ مکہ مدینے کی حاضری بار بار نصیب فرمائے، اور کچھ عرب ممالک ہیں، اس کے علاوہ یو کے ہے، یورپ کے ممالک ہیں، اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، بہت خوب ممالک ہیں زیادہ ماشاء اللہ، سفر بہت بہت شکریہ یافور بھائی، اللہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے لیے کچھ سامان ہو جائے، بخشش کا سامان ہو جائے ہمارے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں بھلائیاں نصیب فرمایا، آپ نے وقت عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ بہت شکریہ سیدی، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، مسکراتا رکھے، مدینے کی پھولوں کی طرح اسی طرح کھلتا رکھے، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، آپ کے اہل خانہ کو سلامت رکھے، آپ کے والدین کو سلامت رکھے، باتیں تو ابھی بہت ساری کرنی تھی مگر وقت جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہا، کچھ کال بھی ہیں یافور بھائی آپ سے اجازت چاہیں گے، کچھ مدنی چینل کے ناظرین کی کال، بہت شکریہ، بہت شکریہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی تاریخ میرپو خاص سے عرض کر رہا ہوں، آپ کا سلسلہ چل رہا ہے مسکراہٹ ہے، الحمدللہ میں بھی ایک اوائل دعوت اسلامی کا واقعہ آپ کے گوشت گزار کرنا چاہ رہا ہوں، جی تین روزہ دعوت اسلامی کا تربیتی اجتماع تھا، ہماری مسجد میں نمازوں کے بعد درس ہوا کرتا تھا، تو میں ایک دن درس میں بیٹھ گیا، یہ دعوت اسلامی والوں کی ایک خاصا ہے، تو پھر وہ مصافہ کرتے ہیں درس کے بعد، ملاقات فرماتے ہیں، تو میں بھی ان کے ساتھ رکا اور ان سے ملاقات وغیرہ کی، تو وہ اسلامی بھائی مسکرائے، دعوت اسلامی کے جو مدرس جو اسلامی بھائی تھے وہ مسکرائے، مسکراتے ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ مسکرائے کیوں، پھر میں نے ان سے عرض کی، میں نے کہا یہ آپ مسکرائے کیوں، کافی جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارکہ ہے، تو وہ عرض کرنے لگے، بول بھائی میں صرف دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک مسکراہٹ سے متاثر ہو کر دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوا، اور الحمد للہ وہ اسلامی بھائی آج یعنی کہ وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسے رہتے بسے کہ آج وہ مفتی کے درجے میں فائز ہو چکے ہیں، اللہ مرحبا مرحبا، تمام اسلامی بھائیوں کو ہی ملاقات کرنے کی، کیا بات ہے، یہ بھی پتہ چلا کہ آپ کی مسکراہٹ بعض اوقات کسی کو کہاں سے کہاں پہنچانے کا سبب بن سکتی ہے، بالکل، اور بالخصوص دعوت اسلامی والوں کے لیے اور والیوں کے لیے، تو میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیے ان کی ایک مسکراہٹ میں جو بھی ہمارے مدرس تھے، رب کریم ان کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے، ان کی ایک مسکراہٹ نے ماشاءاللہ عزوجل کس طرح سے ایک یہ گویا کہ مفتی دعوت اسلامی کو جنم دیا ہے، بالکل بالکل۔